ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Był problem z dostawą substancji do produkcji leków, ale dostawy zostały wznowione, informuje Ministerstwo Zdrowia. Kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej spotka się dziś z szefami wszystkich grup politycznych w parlamencie. O niezamiatanie sprawy śmieci pod dywan apelują warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości. W ich ocenie zarząd miasta nie radzi sobie z problemem. Były kłopoty z dostawą substancji do produkcji leków. Dostawy zostały wznowione, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. A marszałek Senatu Stanisław Karczewski na briefingu przed rozpoczęciem obrad Izby powiedział, że w tej sprawie od poniedziałku zostanie uruchomiona specjalna infolinia dla pacjentów. Ministerstwo wprowadza infolinię, na której pacjenci będą mogli dowiedzieć o brakujących lekach. O przyczynach problemów z dostępnością leków mówi główny inspektor farmaceutyczny Paweł Piotrowski. Jeden z wytwórców miał dosyć spore problemy produkcyjne, z tym, że ta kwestia już została w pewnym sensie naprawiona. Następna kwestia to oczywiście kwestia Chin. Już od ubiegłego roku nastąpiły pewne problemy związane właśnie z wytwórcami w Chinach. Kolejna sprawa to jest kwestia wywozu leków z naszego kraju przez mafię lekową. Problem dotyczy braku około 95 substancji, które są w różnych lekach. W sumie, jak mówił Piotrowski, dotyczyć to może 300 kilkunastu leków. Jeszcze w tym miesiącu Prawo i Sprawiedliwość może ogłosić listy kandydatów w wyborach parlamentarnych. Na Pomorzu niespodzianek nie będzie, mówił w Radiu Gdańsk Marcin Chorała i dodał, że tworzenie list to proces, ale PiS z tym nie będzie miał problemu. Na listach znajdą się przede wszystkim nasi dotychczasowi parlamentarzyści oraz te osoby, które sprawdziły się w wyborach samorządowych. No i też te osoby, które wprawdzie może nie osiągnęły sukcesu, nie zdobyły urzędu, ale zaprezentowały się z dobrej strony, zdobyły duże poparcie. Na przykład Kacper Płażyński zdobył bardzo duże poparcie gdańszczan. Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe do niedzieli zakończy rozmowy z ruchem Kukiz 15 i Platformą Obywatelską w sprawie formy startu w wyborach. Zapowiedział to poseł Piotr Zgorzelski. Pierwsze spotkanie liderów PSL i PO już się odbyło. Efekty pewnie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin będą, bo my nie wykluczamy także, że to racjonalne centrum, ta polska chadecja jest także możliwa przy udziale Platformy Obywatelskiej. W ubiegłym tygodniu ludowcy zapowiedzieli, że nie przystąpią do szerokiej koalicji z Platformą Obywatelską, jeśli znajdą się w niej lewicowe ugrupowania. Wyjaśnień od prezydenta stolicy w sprawie odpadów komunalnych żądają radni Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem miasto nie radzi sobie z wywozem śmieci, a Rafał Trzaskowski nic z tym nie robi. Mówi stołeczny radny z PiS Sebastian Kaleta. Na wielu osiedlach jest dramatyczna sytuacja. Od wielu dni po prostu śmieci zalegają w altanach, poza altanami, na chodnikach, przed budynkami. Dlatego dzisiaj wezwaliśmy pana prezydenta Trzaskowskiego, by w końcu wziął się do roboty. Przede wszystkim zaczął od dymisji Michała Olszewskiego, wiceprezydenta odpowiedzialnego za tę śmieciową katastrofę, ponieważ to nie jest pierwszy raz. Warszawa jest w ogonie stolicy europejskiej, jeśli chodzi o przetwarzanie odpadów i również z wywozem sobie nie radzi. Na początku lipca zaczęły obowiązywać umowy z nowymi firmami zajmującymi się wywozem śmieci. Od kilku dni problemy z odbiorem miały być m.in. na Białołęce i Targówku. Na początku miesiąca prezydent Warszawy mówił, że reagował już w tej sprawie i dostał zapewnienie, że do końca tygodnia problem zostanie rozwiązany. Kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotyka się dziś z szefami wszystkich grup politycznych w Parlamencie Europejskim. Niemka kontynuuje rozmowy w Europarlamencie i zabiega o poparcie. W przyszłym tygodniu to właśnie europosłowie zdecydują, czy akceptują ją na stanowisko przewodniczącej komisji. Potrzebuje poparcia minimum 376 deputowanych, ale wcale nie jest przesądzone, że je otrzyma. Ursula von der Leyen otrzymała już w ubiegłym tygodniu poparcie chadeków, natomiast socjaliści, z którymi będzie dziś rozmawiać, sugerowali wcześniej, że jej nie poprą, bo przepadł ich kandydat Franz Timmermans. A ponieważ Niemka nie przekonała też zielonych do siebie, europejscy konserwatyści mogą być kluczowi. Ursula von der Leyen spotkała się z nimi wczoraj, ci jednak postawili warunki i od ich spełnienia uzależniają poparcie. Tak mówił europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Muszą być spełnione warunki i gwarancje, że wobec Polski nowa komisja będzie postępowała sprawiedliwie, czyli nie nadużywała prawa europejskiego przeciwko naszemu krajowi, zresztą dotyczy też innych krajów. Europoseł dodał, że respektowane muszą być też ustalenia między grupami. Żeby zdjąć to odium, kordon sanitarny wobec nas i nierespektowanie zasady Donta, co miało miejsce. Chodzi o głosowanie w ubiegłym tygodniu, kiedy mimo wcześniejszych ustaleń Zdzisław Krasnodębski nie został wybrany na wiceprzewodniczącego Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio.

zespół Strachy na Lachy z płyty Zakazane Piosenki. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. No i czas na telefon. Nazywam się Julka i chciałabym zamówić piosenkę Billie Eilish, Bad Guy. Bardzo mi się podoba i fajnie brzmi. Shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. To Trójka i Muzyczna Poczta UKF, 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Jeszcze przez 3 kwadranse czekamy na Państwa kolejne propozycje. Teraz będzie ta złożona przez Panią Anię z małopolskiej Sułoszowej. Pani Ania prosi o desan, będzie Parow Stalar. I to piosenka dla męża. Podobno słońca też tam brakuje.

Crowded House, wielki przebój sprzed lat, Don't Dream It's Over. Miło, że raz na jakiś czas te utwory powracają, bo słucha się ich z dużą przyjemnością. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Do muzycznej listy UKF można coś jeszcze dorzucić? To może polska grupa Camp i utwór Dalida albo Don't Clap Your Hands. I'm already losing my blood. I know I would often get caught, but I can forget, I can forget, I can forget you. And I can't bring up with my faults. I wish they were on the windows, wish I could delete. I'm already losing my blood. I know I would often get caught, but I can forget you, I can forget, I can forget you. Campi, Dalida. Tak swoją drogą Dalidy nie było dość dawno w Muzycznej Poczcie UKF. Może jutro się pojawi na przykład 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Mam prośbę, dawno niesłyszane Beach Boysów, może w letnich klimatach byśmy pozostali. Serving on your face, jeśli można by było prosić. Serving USA. Surf in USA, USA i The Beach Boys w Muzycznej Poczcie UKF. I mogę powiedzieć, że to była Muzyczna Poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, dziękujemy. Kolejna jutro po 12. A na koniec jeszcze jedna propozycja. Czy można by usłyszeć i Skorpionsów i Sting Lovin' You? 34 lata temu bardzo często w Radio Węźle piosenka ta leciała. Wtedy właśnie poznałem żonę. Dziś jesteśmy 32 lata małżeństwem i to dla nich chciałbym zadedykować. Thank you.